महाभारत वन पर्व पंचनवत्यधिक शततमोध्याय। राजा ययाति द्वारा ब्राह्मण को सहस्र गौवों का दान। मार्कण्डेय उवाच इदमन्यथूयतां ययातिर्नाहुषो राजा राज्यस्थ पौरजनामृत आसान चक्रे गुरुवर्थी ब्राह्मण उपेत्या प्रवीत भोराजन गुरुवर्थम भिक्षेयम समयादिति। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर अब एक दूसरे क्षत्रिय नरेश का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब पूर्वासी मनुष्यों से घिरे हुए राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों की बात है। एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा चाहता हूँ, किंतु उसके साथ एक शर्त है। राजोवाच ब्रवीत भगवान समयमिति। राजा ने कहा, भगवान आप अपनी शर्त बताइए। ब्राह्मण उवाच विद्वेषणम परमं देवलोके कुर्यान्नर पार्थिव याच्यमानः तं त्वां पृच्छामि कथं तु राजन् दद्यात् भवान् दयितं तमेद्य। ब्राह्मण बोला, भूपाल इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य से कोई वस्तु मांगी जाती है तब वह उस मांगने वाले से अत्यंत द्वेष करने लगता है। अतः राजन मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु कैसे दे सकते हैं। राजवाच न चानुकृतये दद्य दत्वा अग्राच्यमर्थम न च संशनोभि प्राप्यमर्थम च संश्रुत्य तम चापि दत्वा सुसुखी भवामि। राजा ने कहा, दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण देव मैं कोई वस्तु देकर उसके बार बार चर्चा नहीं करता और यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके मांगने योग्य न हो। जो वस्तु प्राप्त हो सकती है उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर मैं उसे देकर ही अधिक सुखी होता हूँ। ददामि ते रोहिणीर्नाम सहस्र प्रियो हि मे ब्राह्मणो याचमानः न मे मनः कुप्यति याचमाने दत्तं न शोचामि कदाचिदर्थम्। मैं आपको लाल रंग की 1000 गौवे देता हूँ, क्योंकि न्याययुक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। मेरे मन में याचक पर कभी क्रोध नहीं आता है और न मैं कभी दिए हुए धन के लिए पश्चाताप ही करता हूँ। इत्युक्त्वा ब्राह्मणाय राजा गोसहस्रतम ददौ प्राप्तवास गवाम सहस्रम ब्राह्मण इति। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौवें दे दी और ब्राह्मण ने उन सहस्त्रों गौवों को ग्रहण कर लिया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समास्या पर्वणि नहुश्चरिते पंचनवत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में ययाति चरित विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ।